Pois estás a escoitar a sintonía das informativos da Calimera, hoxe 30 de novembro de 2009. Comenzamos os informativos da Calimera, esta nova andaina dende o noso estudio da Sentalla do Pichel. E imos primeramente cos titulares. Imos falar de Conde Roa e su abandono do pleno, de Uxío Caamaño, que foi detido na Coruña, dunha manifa que vai haber este domingo organizada por Causa Galiza, e tamén falaremos de que non se pon o sol na Sionlla. Xa na Galiza informaremos dos asteleiros, da Brilat, dun empresario subvencionado despois de piratear a pescando, e máis tamén unha outra manifestación de Galicia non se vende, donde denuncia o plano acuícola da Xunta. Xa na internacional falaremos da fin de semana apoteóxico dos picoletos, de os mozos e mozas de Segui, e outras noticias máis, como o que queren deixar usar o Centro Social Libertario de Almada, en Portugal. Imonos tamén hasta Israel a falar un pouco de alá, e de Suiza, de Estrasburgo, de Honduras e dos curas de Irlanda. Empezamos coa nova sobre Uxío Caamaño. Foi detido este venres na cidade da Coruña. Recordarvos que Uxío Caamaño estaba, tivo un proceso na Audiencia Nacional por facer estoupar un petardo nunha oficina da Caixa Galicia da cidade, desta cidade, e despois de sair do xuicio na Audiencia Nacional foi posto en liberdade, mas ahora pídenlle que acabe de cumprir a sentencia que lle impuxo este tribunal, que son un ano e oito meses. Foi ingresado, está ingresado na prisión de Teixeiro, e o colectivo Ceibar pois avisou xa de que posiblemente se lle aplique a dispersión e se ha enviado a outra cadea do Estado español. Bueno, vamos a rectificar un dato, non son un ano e oito meses, sino un ano e cinco meses. Seguimos con unha noticia curiosa destas que suceden entre políticos. O señor Conde Roa, este enemigo dos centros sociais e da cultura de Compostela, foi desaloxado, creo que foi o venres tamén pasado, do pleno de Compostelán pola Policía Municipal, por maleducado e por pesado. Algunas das lindezas que trae a súa expulsión do pleno adicoulle o voceiro do PP Gerardo Conde Roa ao alcalde, ao Bugallo, foron tales como facha, generalito caribeño e actuación esperpéntica. Bugallo respostou acusando con Conderroa de querer montar un circo. En fin, pobres cirquenses, compararlos con estes. Bueno, polo menos por unha vez a policía fixo que tiña que facer. Eso é, rapaziada. Esse é o bolso da CDD. Alô, Cidade de Deus. Sí, bueno, dar conta que Conderroa pues, foi expulsado cando simplemente pues, non quiso cumprir as normativas que teñen entre estes políticos para falar e respetar as palabras e demais, non sei quanto. E con él, despois de ser expulsado, pues, marchou todo o seu partido. E deronlle a decir que sin oposición é como unha dictadura e demais, non sei quanto. En fin, a verdad que o tipo é destos que dan noxo realmente. Non sei como pretenden gañar a alcaldía aquí con este personaxe de cabeceiro de lista. Se escoitades a Calimera ou escoitabades a Calimera fai tempo, sabede que aquí tamén demos unha exclusiva sobre este home nun programa en Domingueiros fai uns cuantos anos, de que este home deulle o pau a un dos seus mellores colegas cunha empresa que tiña antes aí, unha empresa de construcción, antes de que fora toda a crisis, o tío xa o vía vir, non? Un destes trepas que é capaz de vender a súa nai por 4 perras, non? Vamos a pasarvos unha convocatoria que hai o próximo domingo día 6 convocada por Causa Galiza. Hai unha manifestación anticonstitución española e reclamando, exixindo o dereito de Galiza a ser un estado propio. A convocatoria é a nivel nacional e partirá ás 12 da mañá da Alameda de Compostela. Ser piloto de aviación, Simón, piloto de aviación, aviación de piloto Simón, pilotos de aviación, Simón, Simón, piloto de aviación. Sí, dicer tamén que membros de Causa Galiza veñen de denunciar a oposición do Concello de Santiago por parte do señor alcalde Bugallo de poñerlle reparos para a hora de facer esta manifestación e un posterior. Non sei moi ben o que iban facer, pero que non lles deixan usar os medios que dispón o Concello para manifestar e tal. E, bueno, mañán creo que hai unha roda de prensa e procuraremos asistir e xa vos daremos conta do que nos digan as compas de Causa Galiza. Son para decidir por un posible piloto. Mas que encaralla el normal de Simón. As cosas só se fan cando se fan. O grande día de Simón xa está para chegar. Se o neno é testán, é que ten a cachola dura. O tabique pro carallo é a vivir aventuras. Cos merlos, cas pegas, ca con a bendita. O seu Simón, anter unha cita ben bonita. Simón, Simón, piloto de aviación, aviación de piloto Simón. Pilotos de aviación, Simón, Simón, piloto de aviación. Simón, piloto de aviación, aviación de piloto Simón, pilotos de aviación, Simón, Simón, piloto de aviación. Simón. da parede do seu quarto ficou ali cravado, sangrando, chorando. Alguém pode pensar que Simão, por ser tolo, morreu feliz lutando pelo seu sonho, mas não. A sua vida vai-se aos poucos olhando pro céu enquanto se fechavam os seus olhos. Bueno, e vamos agora con unha noticia de medio ambiente un pouco increíble. Os veciños da Xionlla non coñecen a noite. Dende fai días denuncian que as farolas de o lugar non se apagan nin de día nin de noite. E crealles isto certa preocupación, dado que os bombardean por un lado con noticias sobre a contaminación do planeta e o que se nos ven en riba en canto a recibos da luz e todas estas cousas, e por outro lado ven como o concello derrocha os cartos que son de todos, que non son deles, e pois sí que preocupa a nós tamén. Dicer que a veciñanza de Reboredo, que é unha aldea da Xionlla, que son os que denuncian esta situación, pois eso, que están fartos de ver como as luces das farolas están acendidas todos os días. É unha situación que non é extraña, a mellor sí que é unha situación rara que permaneza, ¿no? Pero eu habitualmente vexo farolas acendidas polo día por moitas partes da cidade e non creo que sexa un problema que lles preocupe moito o concello ao nivel de gastos. Total, hasta as alturas o espilfarro eléctrico está a orde do día, porque chegan as luces do Nadal. Ai, sí. A dalo todo, non? Sí, sí, sí. O escándalo mayúsculo este, non? De por un lado, a xente cada vez con sueldos máis ridículos e con recibos destas multinacionais que che comen o sudor da frente, vamos. Vai haber que acabar coa Navidade para forrar todos estes gastos. Eu creo que o agradecería os astrónomos, polo menos, que en Navidade non poden mirar. Animar, racional e racional, ensala de pimento temor para merendar. Que rico se sabe, señor, que rico, sí, señor, de peso cheo, de verdura e pedexil. Arroz con chicharros, patacas, nopas, repolo de betazos e máis cebolas. Menuda zapa, proteínas, vegetais, a dieta solidaria, de parte de animais. We'll be right back. Xa imos ata Galicia en xeral, imos dar conta de da desmobilización que se está a viver dende meses nos asteleiros, despois da asinatura do convenio por parte de Comisión XUCT. E, bueno, pues, a realidade é que toda esa movilización que hubo antes do Brau, pues, ficou de momento en nada. Temos a denuncia de un voceiro da CUT ao respecto da situación que se vive nos asteleiros. Sí, Ricardo Castro, secretario comarcal da CUT en Vigo, califica de auténtica traición os dereitos da clase traballadora o acordo firmado por estas dúas asociacións de sindicalistas pactistas que son Comisión UGT. Decir tamén que a CIGA descolgouse e participou en todo o proceso de negociación, mas no último momento descolgouse de ratificalo, quedando aí nunha posición de lavarse un pouco as más e de eu quero estar, pero non quero firmar. Decir que vamos as condicións deste convenio supoñen unha perda clarísima de dereitos dos traballadores e con unha duración de dos próximos 3 anos van a presentar graves problemas para a clase traballadora. Un dos graves inconvenientes que ten é que abre o proceso de contratación aos empresarios para traer traballadores de calquer lugar en unhas condicións de traballo de tercermundistas e que afectarán directamente aos traballadores de aquí tamén porque vai a supoñer unha competencia para rebaixar os dereitos xa adquiridos. Toda esta loita, pois, ademais, está a provocar que se estén dando casos verdadeiramente curiosos. Un deles, volvamos a contar a continuación, que no que hai incluso un secuestro polo medio. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é modo de fazer censura. Bueno, pois vamos falar do que supónse un novo episodio da violencia proletaria. Sarai Seoane, directiva do asteleiro MCIES, apareceu o venres 27 na zona de San Senso tras 22 horas secuestrada, non? Pois a familia négase a falar coa policía, mas fontes cercanas á nosa radio aseguran que ten que ver coa suspensións de pagos e máis o expediente de regulación de emprego que afectará a máis de 77 traballadores. Actualmente, unha unidade da UDEF, Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta, trasladouse dende Madrid e investiga unha furgoneta roubada que apareceu no BAU tras arder durante varias horas. A polícia matou um estudante, falou que era bandido. A justiça prendeu o pé rapado, soltou um deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Programação existe pra manter você na frente, na frente da TV. Que é pra te entreter. Que é pra você não ver que o programado é você. A porta tem trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara não tem diploma, não tenho diploma, não pude estudar. Querem que eu seja educado, pode arrumado, pensando a falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo o emprego, mato pra ralar. Acordo bem cedo, isso sempre tem tempo pra raciocinar. Não peço a rema, não estou cheio, só fico no mesmo lugar. Brincando com o filho me pede, não tem dinheiro pra dar. Escola, escola, favela, cadeia. Sem terra, me guerra. Sem renda, se renda, não, não. Até quando você vai levar? Até quando você vai levando? Porra, porra, até quando você saca de pancada? Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. E imos vos falar agora da Abrilat, desta brigada de aerotransportable ubicada en terrenos de dos Montes Comunais de Figueirido, de Salcedo concretamente. Vimos de saber que hai unha condena ridícula contra un dos militares desta de Abrilat que agrediran a unha muller, a Mari Carmen Regueira, que tivo que ser trasladado a un centro sanitario. Isto aconteceu hai cosa de un ano, cando fora a primeira as manifestaciones dos veciñanza de Salcedo contra a ampliación do perímetro de seguridade. Este policía, de nome Julio César González, é condenado a pago dunha multa ridícula de 240 euros e unha indemnización a Mari Carmen de 300. Alén, na mesma sentencia, Mari Carmen resulta solta da falta de lesións pola que estaba imputada, que é a típica denuncia cando alguén, algún cuerpo de seguridade de suposta seguridade, agrede a unha persoa, evidentemente esta persoa tamén vai a ser acusada de agresión contra esa axente, é o típico. Pois ben, Mari Carmen resultou solta, así como un outro soldado implicado en esta agresión, tamén resultou solto. Dice tamén que en novo deste mesmo mes de novembro, unha outra muller de 60 anos foi agredida por unha patrulla militar cando estaban a recoller cogumelos polo lugar, e un home que iba con ela tamén foi golpeado con unha patada e era testemunha de agresión, e mesma esta muller tamén tivo que ir a ser atendida en un centro hospitalario e presentou a debida denuncia. Por suposto, a Abrilat negan todos estes feitos e argumentan que só foran convidados a sair do perímetro militar, o que non explican é como esta muller tivo que ser atendida no hospital. Dicer que o vindeiro 8 de decembro, a veciñanza de Salcedo van a voltar a manifestarse para reclamar a titularidade de Monte Comunal contra as franxas de seguridade de Abrilat e contra as agresións dos militares. Bueno, para quen todavía se sorprenda con estas cousas, a verdade é que sorprendente, polo menos, o detalle de que sean militares os que disolvan as manifestacións de veciños, non? Xa se a policía pode utilizar balas de goma, balas de lacrimóxenos e outro tipo de cousas que temos visto, a que estamos afeitos, non? Non me quero imaginar que serán os militares, eses cowboys en acción, non? Just I've been watching the wolves. E saía un destes informes dos que pouco hai que fiarse, nos que pois establecen que pois cal é a comunidade de do Estado español con máis tasa de chabolismo, pois resulta que chachachán Galicia. Parece ser que entre a poboación gitana, pois o 30% colectivo frente á media estatal, 12%, pois está sufrindo pois eso, vivir en casas de condicións moi marxinais ou mesmo xa en chabolas destartaladas e bueno, estamos a falar pois en términos deste informe, o sea, que a saber todo o que non sabemos aínda, pois de que máis ou menos un total de 1.392 familias viven en Galiza en asentamentos de infravivendas, segundo estes datos. E o rollo é que pois desde o ano 2003 pois hubo unha especie de política de realoxo destes poblados chabolistas, nos que pois iban a invertir moitos miles de euros para darlles vivendas, e o caso é que desde 2003 só se lograron que 106 unidades familiares se mudaran a unha casa en condicións, en teoría, non? Así que, pois nada, é un dato a dar, pois onde máis se vive este o chabolismo é como xa, moitos xa coñecedes en Penamoa, en Coruña tamén, non? No que chegaron a vivir unhas 100 familias, tamén en Obao, nas proximidades de Vigo, e bueno, pois nada, que hai unha lei de medidas para a erradicación do chabolismo de Galicia, aprobada de fai dúas décadas, pero que non se está a aplicar. Así di moitos colectivos, non? E nada, pois vemos como funcionan estas políticas de realoxo que non sirven para nada e que sabe Dios en que meten os cartos, porque desde logo que cada vez a xente vive en condicións peores. Eso o vivimos día a día, non? E nada, pois un dato a quedar aí. Four pages, I looked at the guards. They were burning stages. I smiled at the world. There's still been no changes. Bueno, sobre esto do chabolismo, facer o comentario de que hai moitísimo chabolismo en Compostela, na que os propietarios cobran uns tremendos precios por ter aí a estudiantes amontoados. E que, bueno, non só existe o chabolismo horizontal, sino tamén o chabolismo vertical. Sí, além tamén darvos conta de unha outra noticia destas de dados, que hoxe salía recollido que na Galiza existen a mitad de vivendas que de persoas, con o cual cada dúas persoas podería ter dereito a unha vivenda. Imaginadevos a cantidade de xente que se podría realosar. Cando falamos de dúas personas, contabilizas tamén as crianciñas e os ancians e vamos. E é contradictorio, non? Pois tamén que hai vivendas para todas e ao mesmo tempo a xente vive nas condicións que vive e ao mesmo tempo a Xunta xa ten previsto 900 e pico vivendas máis de nova construción. We'll be right back. muy sentimiento. Mambo, tú me haces gozar. Xa para ir rematando coas novas da Galiza, dicer que vimos de saber, a Xunta vende aprobar unha axuda pública a un empresario mafioso relacionado con as navieras e coas pesqueiras. Nada máis que 3,9 millóns de euros que vai recibir este home, chamado Manuel Antonio Vidal, quien é propietario dunha empresa chamada Biomega Nutrición. Pois ben, en 2003 este home era propietario dunha empresa chamada Biarsa, que se dedicaba á pesca por aí polos mares do mundo, e fora apresado en Australia por pesca ilegal. Este é o verdadeiro pirateo, e ainda por riba reciben subvencións de 3,9 millóns de euros. Bueno, recordar que o de Australia fora esperpéntico, durante días anduveran escapando polos mares do sur, con un barco de guerra detrás deles, e os foron a coller casi en Uruguai. Este home, ademais, foi multado nos Estados Unidos por importación ilegal e estuvo buscado pola Interpol por ese caso. O tipo desfíxose do paquete pagando unha multa de 400.000 dólares e convertíndose en chivato para denunciar ao resto dos seus colegas que se dedicaban ao mesmo. Ribeira sempre foi un porto moi importante para a pesca deste país, pero tamén é unha das grandes bases mafiosas polas que pasa o pescado sin control, e teñen un potente lobby de empresarios do sector que ocúpase de presionar e de levar os cartos de a Xunta para os seus negocios mafiosillos. Todo isto, ademais, ven dentro de un proxecto de explotación das costas galegas por empresas apoiadas pola Xunta, que se pasan por riba todas as normativas de medio ambiente e que son apoiadas desde o poder, claro. Damos a paso ás noticias de internacional. Comenzamos con aquel que titulábamos o inicio dos informativos fin de semana apoteósico da Guardia Civil. Bueno, empezamos con un axente da Guardia Civil simula un atentado. O axente chamado polas súas siglas SMO simulou un atentado á Casa Cuartel de Leiza, Navarra, a 46 km de Pamplona, para justificar unha ferida de bala no brazo. Acusou a ETA e dixo que fixo esa ferida, non? Loitando contra uns terroristas que estaban colocando uns lanzagranadas ali al lado da casa cuartel. Mais a paz, segundo investigacións da propia Guardia Civil, os lanzagranadas eran simples tubos de PVC e a bala que tiña no chaleco antibalas tamén para justificarse os dous balazos fixa el mismo coa súa propia arma, non? E bueno, esa é a primeira noticia quente sobre a Guardia Civil ou Policía Nacional. Agora seguiremos con outra despois de un segundiño de música. La paz me anda buscando, ahí en ellas. Lo tienes claro, dice, ¿de qué vas? Si vas buscando, ahí en ellas, ya, ya. Pulso 20 kilos, le goma 3. Manda a tomar por culo todo un cuartel. La paz me busca, ahí en ellas. Está por ahí, está por ahí. Baila, ¿eh? E outra noticia apoteósica da Guardia Civil é o atropello que fixose en Madrid. A Guardia Civil trasladaba a un dos detidos de Segui á Audiencia Nacional dende a comisaría e iban a toda hostia. Entón atropellaron a unha pobre mulleriña que estaba por a zoa. Esta muller pois acababa de cumplir 84 anos, se chamaba María del Carmen Moreno González. Pois María del Carmen foi atropellada pola Guardia Civil en un dos seus traslados de comisaría á Audiencia Nacional. É moi típico ver isto en Madrid. E tens que estar aí ao loro perto da Audiencia Nacional porque ali hai moita, sempre entranles moita prisa, non sei por qué, de repente se entra a prisa de que os detidos vayan rápido á Audiencia Nacional. Entón, bon, esta é outra das anécdotas da Guardia Civil deste fin de semana. Sí, dizer que parece ser que os picolos, cando atropellaron esta muller, simplemente saliron do carro e cambiaron a placa da matrícula e pretendían seguir e foron parados por un policía nacional que non estaba en ese momento de servicio. Que bueno, de aí ven, supoño, ese típico pique entre Policía Nacional e picoletos. Pois foi el quien deu a unha outra versión conforme o coche pois non esquivara ningún carro ni nada como pretendía facer creer os picoletos e que gracias a él, pues esperaron, chegou ali a Policía Municipal, incluso ya fixeron o test de alcoholemia, non dan os datos de cual é o resultado deste test nos medios, pero vamos, que parece ser que pretendían darse a fuga sin máis, e así como funcionan as forzas de seguridade. Que morreu a dona? No. Sí, sí, morreu. Sí, morreu no hospital horas despois, Mari Carmen Moreno González, con 84 anos. Luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, Menem, Menem se lo gana. Y no hablemos de pavos, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. E imos vos comentar que os 31 mozos e mozas de Segui, que foron detidos a semana pasada, durante a súa incomunicación, pois recibiron maus tratos, agresións diversas, ameazas e abusos sexuais. Todos os mozos e mozas de Segui denuncian pois ter sufrido diferentes maus tratos e agresións. Entre elas, pois, cousas como obrigarse a estar horas espidas, algunas a poñerse a bolsa, outras foron, bueno, insuriadas e golpizadas, alguna incluso lle fixeron ter armas na súa man para deixar as pegadas e poder acusalos despois de ter pistolas con pegadas dactilares deles, algunhas outras lle pusieron as pistolas na sien e demais. Una vez máis demóstrase cual é a actuación destes corpos policiais. Bueno, decir tamén que este fin de semana en Euskal Herria celebrouse unha manifestación de apoio a xuventude que está encadeada en Madrid e que participaron máis de 20.000 persoas. Por contra tamén, o Lendakari Vasco pois celebraba a súa reunión, pero non xuntou máis que 700 persoas. E, bueno, tamén informar, pois, un pouco de que ven isto, non? Pois, porque a veces é importante, xente que non sabe moi ben a historia, pero, bueno, eu tampouco sei moi ben, pero o caso é que o martes pasado foi cando se sucedeu a detención de, pois, de xente de Segui, aí detiveron a 34, e 11 dos quais pois son enviados a prisión por orden do Suez Grande Marlaska, e os outros 21 continuaban nos calabozos, pero bueno, esta é unha noticia extraída do venres pasado. Non sei se os soltaron ou non sei se sabedes algo. Si, sí, hai que liberaron porque non tiñan prova ninguna contra deles, e a maioría pois se sigue sí. E a maioría sigue encausada. Entón, xa pasou o tempo de incomunicación e foi cando se soubo destas denuncias. O que se pasará con eles, pois probablemente estarán pendentes de suizo. Acusación e de pertenencia á banda armada. Sí, claro. O sea, topáronlle papéis e demais e non sei que, o de sempre, as excusas de sempre. O caso que incluso o Partido Vasco, como Escolta Artesuna, participou nesa manifestación de denuncia. Agora xa comenzan a falar de que si Escolta Artesuna xa chega deta, e a mellor será o próximo partido legalizado por estes gobernos de españolistas. Escolta Artesuna sempre foi de HB. Algún día la Coca-Cola no se beberá. Yeah. puerta. Algún día. E seguindo con o tema do Segui, lembrar a entrevista que fixemos outro día a una familiar de presos vascos, lembrar que os presos vascos ata agora están, non ten visitas porque se obrigan a ter cacheos manuais, es decir, que poden ser, cando van a visitar aos presos vascos, poden ser registrados manualmente, entón estánse negando a facer estos registros, entón a condición de negarse é quedarse sin visita. A condición de ter visita pasar por o aro. Entón, ata agora, como se estánse negando a isto, pues, lembrar simplemente que por agora os presos vascos non ten visitas vis-a-vis dos fratos familiares. E pasamos a unha nova que, bueno, algunhas de nós pois nos chega máis ao corazón, ¿no? Porque estivemos alí, pois queren desaloxar o Centro de Cultura Libertaria de Almada, preto de Lisboa, que é o máis antigo centro social anarquista de Portugal. Existen de fai 35 anos, foi como un ateneo cultural anarquista fundado en 1974 por vellos militantes que resistiron no seu momento a ditadura de Salazar. E bueno, despois de varias accións legais, pois o pasado 2 de novembro saía a sentencia de no que se daban o de prazo 20 días para desaloxar as instalacións. E a xente que ali se atopa pois quere resistir, quere loitar por un espacio que pois que polo que loitaron atrás outros persoas que deron todo pola difusión da cultura anarquista e antiautoritaria. E bueno, pois lembrar, pois decir un pouco por enriba que era un lugar aí, bueno, é un lugar e esperemos que siga sendo, pero bueno, contiña unha biblioteca e un arquivo únicos en Portugal, moito material de difusión de os últimos 100 anos. Incluso, ali foron editadas publicacións coñecidas como A Voz Anarquista dos anos 70, Antítese dos 80, actualmente Humus, que incluso aínda podes descargar na súa web, que é culturalibertaria.blogspot.com. E nada, que se desaparece este centro, pois vai desaparecer un lugar, un espacio emblemático de Portugal, de toda Portugal incluso, un espacio de reflexión, de debate, de luita, e pois a xente vai resistir, non sabemos que vai pasar, pero se negan a abandonar o espacio así como así, e están pedindo apoio e solidaridade pois a todos os niveis internacionais. Xa de primeiras, o sábado 5 de decembro, pois, si moitas pois aproveitades a ponte para movervos, que Portugal está aí ao lado, pois vai haber un concerto de beneficio para tamén soportar os costes legais. Será en Setúbal, en Quilacancra, e bueno, pois hai nada, un concerto de sete grupos, de todo un pouco, rock, punk, hardcore, greencore, bueno, bastante jartillo, pero bueno, seguro que interesante. E eso, non deixedes de facer pois algo apoiando aos compañeiros de Portugal. Oh, Supernatural and infantile. I will well how to hide. I learned well how to hide. When I was a little five, supernatural and infantile, I was an expert on her and a thousand of her skirts. That I love so too much, that not too much to explore. Dying a thousand of her skirts. Bueno, e seguimos con novas internacionais, non? Se tanto están falando de negociación cos piratas, de negociación cos terroristas, mirade a negociación aquí. Israel podería liberar a 980 presos a cambio dun dos seus soldados. Un tal Gilad Shalit, detido dende hai 3 anos na franxa de Gaza. O fiscal do Estado precisou, por vez primeira, o número de detidos que podería ser liberados no marco dun intercambio con Hamas. O fiscal precisou que 450 dos prisioneiros serían elixidos por Hamas e 530 por Israel. Se viene el estallido, se viene el estallido. Bueno, bueno, seguimos falando de estallido, de revolta e de disturbios. O 28 de novembro houve disturbios contra a OMC en Suiza. Anarquistas e antisistemas se botearon comercios, bancos, vehículos este sábado á tarde durante unha manifestación contra a reunión ministerial da OMC que comeza este luns en Xinebra. Ao parecer, a policía non interviu ata que os manifestantes saquearon as vitrinas dunha xoiería. Segundo a policía, a maioría dos manifestantes, 3.000, eran pacíficos, mas un 200 Black Bloc bastaron para que tiveran que intervir usando gases lacrimóxenos e bolas de goma. Unha vez máis, pois, o camiño faise andando, e aí en Suiza pois, están aí as compas loitando contra esta Organización Mundial do Comercio, que é a gran benefactora de como va este mundo enfermo. Dicer que, como é normal, a excusa pois, sempre son as mesmas, que si os manifestantes romperon un negocio privativo e demais para actuar brutalmente e despois deste suizo que hubo recentemente cuando, o de Génova, donde, cuando mataron a Carlos Giuliani, que salieron todos asoltos e pola contra 10 persoas detidas con penas de prisión de 5 a 15 anos, pois, bueno, actúan con máis impunidade, claro. Bueno, o único decir tamén que a xoiería quedou tal, non hubo ningún detido, ¿eh? Non sei quen terá os relosos, os collares e todo. Bueno, o que pillara a xoiería por aí, quedou contento. E ora seguimos con, pois, con novas farsas creadas polos poderosos como son as cumbres, non? Pois resulta que non queda nada, non queda nada para que se celebre unha cumbre, unha cimeira, perdoade, porque é máis correcto en galego. En Copenhague, pois, para na que se xuntarán, pois nada, como sempre, executivos de empresas de medio centenar de países, expertos e líderes mundiais, para, se supón, encontrar a maneira de organizar unha economía respetuosa co medio ambiente adaptada ao cambio climático. É o que se chama o COP15. Como xa sabedes, pois a política que se pretende facer con isto pois é pois o de reducir as emisións do CO2, financiar e tirar pa diante das falsas enerxías alternativas, non, renovables, que se supoñen moi respetuosas ca natureza, cando para facelas requiren un alto malgasto e derroche e atentado contra a terra. Sabémolo todos. Igual non era mala idea falar máis profundo neste tema, pero estamos nos infos e non é cuestión. O que vou facer é lervos pois unha convocatoria que hai contra a cimeira que se fará pois eso, no como nos entre os días 11 e 18 de decembro. Non queda nada, dentro de pois de 2-3 semanas. Así que vos leo a convocatoria e damos por finalizada a nova. Como un hombre enamoradizo como usted se metió a dinamitar. Se lo diré. Yo nací con una fuerte pasión por crear. No sé escribir, no sé pintar, no sé componer una canción y por eso provoca explosiones. Así se formó el mundo, la más grande explosión que se conoce. A catástrofe é real e o cambio climático é un dos seus moitos síntomas. O discurso inevitable do COP15 de salvar ao mundo da crise climática é un timo para disfrazar o verdadeiro obxectivo da COP15. Restaurar a lexitimidade do capitalismo global ao inaugurar unha nova era de capitalismo verde. Unha nova retórica de salvar o clima nace para xustificar a súa represión, as súas fronteiras fortificadas, as súas guerras coloniais polos recursos naturais. Para poñerlle ao emperador novos traxes. A nosa resposta a esta increíble mentira é a clara repulsa ao seu sistema. Para salvaguardar a vida na Terra no futuro, fai falta cambiar algo máis que a maneira na que nos imos de vacacións. Sería estúpido colgar as nosas esperanzas sobre a mesma sentuza que continúa asasinando o planeta por cartos. En Copenhague discutirán como asentar un mercado en bolsa, que modificará da biosfera, mentres que a súa vez continúan contaminándoa. Véxase o mercado de carbono, despoxuindo a millóns de persoas da súa terra para rentabilizar a destrución do que queda do noso planeta Terra. Gobernos e patronais non sacrificarán o seu crecemento para reducir emisións de carbono ou somente o farían para crear un novo réxime autoritario. Toda a retórica da crise climática e a crise financeira é unha cínica maniobra dos manipuladores dos estados para negar a crise global da autodeclarada civilización. O COP15 só intentará esconder a guerra que o capitalismo está librando contra toda a vida do planeta. Unha guerra que se expandiu por todo o globo dende fai 500 anos. Unha guerra que abarca a totalidade, incluindo océanos e a atmósfera. Frente a unha guerra, un non fala de xerencia, de solucións técnicas. Non se pode librar unha guerra pretendendo que a guerra non exista, tapándote os ollos ante a represión e convertíndote en cómplice a aceptar a falsa promesa da tranquilidade. Da tranquila existencia dun pequeno burgués. En cambio, unha recoñece o inimigo, unha escolle unha posición, unha loita. Só ao desfacernos daqueles que se din os nosos representantes e vencendo a ideoloxía do crecemento económico, a produción industrial e o consumo ilimitados, podremos retomar o control das nosas vidas e do planeta. É hora de dicir, romperemos as filas dos seus maderos. Nos negaremos a negociar nin con gobernos belicistas nin con periodistas incorporados. Negarémonos a compartir bando con as ONGs, LAMECUS, así como coas posibles herencias da protesta. Non só deslexitimaremos aos presentes gobernos, senón que non aceptaremos a ningún goberno nin a ningunha forma de goberno. chegou a hora de dicir por que pensamos que se necesita a insurrección para comezar o cambio polo que todas estamos tan desesperados. Actuando xuntos na oposición, en oposición fundamental a aqueles no poder, quenes poderán recibir o primeiro atisbo da riqueza e as oportunidades que se abren cando as ideas, experiencias e conceptos se intercambian entre os povos de todo o planeta. Adiante, brigadas internacionais. É guerra social, non caos climático. Isto pois atópase en varias páxinas de internet, varias páxinas alternativas, antiglobalización, como nevertrustacop.org, liberaciontotal.entodaspartes.net ou milastacontrainfos.blogspot.com. Siente necesario y cree que es muy justo vivir de sus burritos. Cuando uno muere, es imprudencia, lo sustituye por una máquina. Mueren de asco los que se sientan a hacer la caja, los que se arriesgan para el cajón. Señores del jurado, digan si el acusado padre culpable, creo que está muy claro. Hay que reconvertirlo, hay que recuperarlo. Muerto puede servir para abonar el campo. E damos vos conta agora dunha información que recibimos do Estado francés, donde Jean-Marc Rouillan ben sido trasladado á prisión de Muret e atópase gravemente enfermo. Dicer que, para que non o saiba, Jean-Marc Rouillan é un exmembro de organizacións armadas como el GRI, el MIL, os GARI e posteriormente Acción Directa en Francia, e está condenado a cadena perpetua por asociar a un general en 1985 e o director de general de Renault en 1986. Jean-Marc nestes momentos está gravemente enfermo de unha enfermidade que é unha doencia moi rara, chamase síndrome Erdheim-Chester. De feito, é o caso número 186 só desta enfermedade, e que o sistema penitenciario por receita que poda ser tratado debidamente desta enfermedade e neganlle a atención médica. A Comité de Apoio de Presos Políticos de Acción Directa exixen que sexa trasladado na prisión na rexión de París para que poda ser atendido no hospital, un hospital que hai ali non París, que é o único que pode axudar para dita enfermedade. Pois eso, piden que se exprese urxentemente a solidaridade internacionalista con este compañeiro, que a pesar dos anos que leva no talego, do aillamento que sufre nel e nunca claudicou, e sigue sen se arrepentir do seu pasado e do seu presente revolucionario. Bueno, tamén quería decir que bueno, que se sabedes un pouco a historia deste home, no 2007 saiu en liberdade, non en liberdade provisional, mas tiña unha cláusula que fixera o Estado francés para deixar en liberdade despois de casi 20 anos de secostro, o sea, vamos, de estar en prisión. A cláusula é a que lle impedía falar dos feitos polos que foi detido fai 20 anos. Cando foi entrevistado por estes feitos, e preguntado acerca destes feitos, vamos, decidiu omitir a resposta, e isto causou que volvera a entrar en prisión. Vale, foi causa suficiente, interpretada polo Estado, de que se rachara esta cláusula, non? E, bueno, sabedes como se vengan estes supostos demócratas. Y en lontananza, multitud de luces caminan sin rumbo. Sigo la presión con un hacha de cera. Soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Cierranse ventanas, atráncase puertas, encomiéndate al santo, a santa compañía, son las almas en pena que salen de la iglesia con la cruz y el escano, van por los contornos, por la cerradura sacan a los dormidos para que se unan a ellos y a su tan lúgubre marcha, más pobre de aquel que no pase por muerto porque le entrega el incidio y ese no vuelve a su lecho. Sigo la procesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. De cera, soy una par de ellos que aterroriza la aldea. Entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Bueno, seguimos con novas internacionais. O Tribunal de Estrasburgo por fin di algo decente, máis alá de as necesidades que soe dicir, como todos os tribunais, non? E bueno, pois o Tribunal de Estrasburgo cuestiona a legitimidade da doctrina Parrot, non? Para que non sepa que esta doctrina, pois é un as da manga da Audiencia Nacional para que os presos máis peligrosos cumplan íntegramente a súa pena. E a partir de Henri Parrot, non, un preso da ETA que cumpliu iba a cumplir 20 anos, máis sacáronse da manga esta doctrina e fixeronlle pagar os máis de 1000 e pico anos que debía, pois. Agora mesmo, o Tribunal de Estrasburgo aplícalle, cuestiona a legitimidade desta doctrina porque vulnera a Constitución Española e vulnera a maioría das leis e os dereitos humanos, non? Por obrigar a pena a perpetuidade da xente camuflándoa en nunha doctrina xurídica. Pero bueno, sabedes como está o tema. Oh, when my baby has left me, I'm gone away. Oh, when my baby has left me, I'm gone away. You know my baby left me in misery. Well, if you see my little Sheena, tell her to come on home. If you see my little darling, tell her to come on home. Unha altísima abstención de entre os 60 e 70%, unhas 100 persoas detidas arbitrariamente e unha persoa morte por disparos dos militares. Este foi o resultado dunha farsa electoral que se viviu a fin de pasada en Honduras, marcada pola forte represión ao pobo hondureño e por a figura que, pois, a que gañou as eleccións, o fascista Lobo, con gran apoio do queridísimo Nobel da Paz Obama, dende Washington, e nada, producíndose, pois, altercados, moitos altercados, e chegar a, pois, a lamentables noticias como

eso, como decía, cuidado con estes que por aquí abondan y a ver dónde metedes a vosos fillos y a fiches. Vouvos dar unha convocatoria de pois do cineclube que nos ten acostumados a poñernos un bo cinema todos os mércores na no local no Centro Social O Pichel, aquí onde estamos nós na Rúa de Santa Clara número 21. Podedes asistir o próximo mércores día 2 ás 9:30 á película Función de Noite de Josefina Molina do ano 1981. E isto foi todo nos informativos da Calimera. Beixiños a todas. Mas tu tardas tanto em chegar, cada vez tardas mais em chegar. Então já eu serei pó, como a cinza da lareira, porque o tempo se arrasta, arrastando.